ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آدمی کے اوصاف اس کی شخصیت اور اس کے کردار کا آئینہ دار ہوتے ہیں. اوصاف کی روشنی میں انسان کی پوری شخصیت اور اس کا کردار نکھر کر سامنے آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 23 صفتیں قرآن حکیم میں بیان کی ہیں اور ان اوصاف اور صفات کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت واضح ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ آپ ہمارے خلیل ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجیے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. پھر اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے اور ہمارا خلیل ابراہیم مشرک نہیں تھا. یہاں غور کیجئے تو آیت کریمہ میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ ابراہیم کی اتباع کیجئے، ایسا نہیں. آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجئے، یہ قابل غور نقطہ ہے. ابراہیم کی اتباع کیجئے ایسا کہیں نہیں، ابراہیم کے ملت کی اتباع کیجئے. آیت پھر سے پڑھ دوں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ایسا نہیں ہے اتبع ابراہیم حنیفہ، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. یہ ملت کا لفظ ابراہیم کی طرف مضاف کر کے در حقیقت ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. نقطہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت وہی ملت ہے جو حضرت آدم کی ملت تھی، جو حضرت نوح کی ملت تھی، جو حضرت شعیب کی ملت تھی، جو تمام انبیاء کرام کی ملت تھی، وہی حضرت ابراہیم کی بھی ملت تھی. اس ملت کا نام اسلام. ملت ایک ہی تھی، اسی ملت کی اتباع آپ کو کرنی ہے، یعنی اسلام کے راستے پر آپ کو چلنا ہے. یہ بات ملت سے مستفاد ہوئی، اور ملت کی اضافت جو ابراہیم کی طرف کی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں صاحب اسلام ہوں، ہر آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا دعویٰ اس وقت صحیح ہوگا جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرے. گویا کہ اسلام کو مشخص کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں سمو دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم کو دیکھ لو. اس لیے کہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے نا کہ میں مسلم ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام کا آئینہ بنا کر کے رکھ دیا, کہا کہ کون سا مسلم مجھے مطلوب ہے, ایسا مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا. تو گویا کہ تھیوری اور پریکٹس ایک ساتھ پیش کر دی گئی کہ اسلام کی اتباع کرو, اس لیے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہمیں مطلوب نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. تو اسلام کے اوپر تو چلنا ہی ہے, لیکن کون سا اسلام؟ اسلام کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو ہم نے اسلام کا آئینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا ہے. دیکھ لو مسلم کیسا ہوتا ہے اور اسلام والا کیسا ہوتا ہے. تو گویا کہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اسلام پر چلو, اور دوسرے کیسا اسلام ہمیں مطلوب, حضرت ابراہیم جیسا اسلام ہمیں مطلوب. دعویٰ اور دلیل دونوں, تھیوری اور پریکٹس دونوں ایک ساتھ پیش کر دی گئی. ملتا کی اضافت ابراہیم کی طرف پر. ہر آدمی اسلام کا دعویٰ کر سکتا ہے, لیکن ہمیں کون سا مسلم مطلوب ہے؟ حضرت ابراہیم جیسا. نزول قرآن کے وقت دنیا کے اندر تین بڑے مذہبی گروہ موجود تھے, عیسائی, یہودی اور مشرکین عرب. اور یہ تینوں مذاہب اولاً تو ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے تھے, اور ہر ایک مذہبی گروہ دوسرے کو گمراہ کہتا تھا. قرآن حکیم نے اس جھگڑے کا تذکرہ سورہ بقرہ میں پیش کیا, یوں فرماتا ہے: وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتنون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اور یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کسی شے پر نہیں ہے, یعنی وہ گمراہ ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, نصرانی یہ کہتے تھے, عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے, یعنی وہ گمراہ ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اسی طریقے سے جن کے پاس علم نہیں تھا. اللہ تبارک تعالی نے مشرک نہیں کہا ہے, مشرکین عرب کو, بلکہ یہ کہا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, جن کے پاس علم نہیں وہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں, یعنی مشرکین عرب. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ شرک جو ہے یہ جہل کے پیٹ سے نکلتا ہے. آدمی کے پاس اگر علم نہ ہو, جاہل ہو, تو یہ جہل تمام گمراہیوں کی جڑ ہے, یہیں سے ساری گمراہیاں نکلتی ہیں. اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے بخاری شریف میں, باب العلم قبل القول والعمل, یہ باب ہے علم کا بات سے پہلے اور عمل سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کوئی بات بولے تو علم کی روشنی میں بولے, کوئی کام کرے تو علم کی روشنی میں کرے. اگر علم نہ ہو تو نہ تو بولے اور نہ تو عمل کرے. عمل اور علم, قول اور علم, دونوں لازم و ملزوم ہیں. بغیر علم کے نہ تو آدمی کوئی دعوت دے سکتا ہے, اور نہ تو بغیر علم کے کوئی آدمی عمل کر سکتا ہے. یہاں تو پورا کا پورا طبقہ ہے جو لا یعلمون کے دائرے میں ہے, اور جناب علی تبلیغ کو دعوت کر رہے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین عرب کو مشرک نہیں کہا بلکہ لا یعلمون کہا ہے. اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کسی چیز پر نہیں. یہود کہتے ہیں نصارہ کسی پر نہیں ہے کسی چیز پر, اور نصرانی کہتے ہیں یہودی کسی چیز پر نہیں ہے, اور یہ جنہیں علم نہیں ہے جاہل, یعنی یہ مشرکین عرب. اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ یہ شرک جو ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے یہ سب جہل کی وجہ سے. ان کے پاس علم ہوتا تو کم سے کم ایسی خرافات میں نہ پھنستے. یہ جس خرافات میں مبتلا ہے اور شرک جو ان کی زندگی میں آیا ہے یہ سب اسی جہل کی دین ہے. تو یہ تینوں جھگڑ رہے ہیں, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذا وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. یہودی کہتے ہیں نصرانی کسی دین پر نہیں, نصرانی کہہ رہے یہودی کسی دین پر نہیں, اسی طرح جو علم نہیں رکھتے یعنی مشرکین عرب وہ کہتے ہیں یہ دونوں کسی دین پر نہیں. یہودی کہتے ہیں ہم حق پر, نصرانی کہتے ہیں ہم حق پر, اور مشرکین عرب کہتے ہیں یہ دونوں نہ حق پر ہم حق پر. تو یہ جھگڑا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بیان فرمایا. ایک تو یہ جھگڑتے رہتے تھے, اور ایک بات اور بتائی کہ یہ تینوں کے تینوں اپنے اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے تھے. یہودی بھی اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے تھے, عیسائی بھی اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ لا یعلمون یہ مشرکین عرب بھی یہ اپنے مسلک کی تبلیغ و دعوت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تبلیغ و دعوت کا انداز بتایا ہے. وقالو کونو ہودن او نصارا تہتدو, یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ ہدایت ہو جاؤ گے. وقالو کونو ہودن یہودی بن جاؤ تہتدو تو ہدایت ہو جاؤ گے. او نصارا نصرانی کہتے تھے نصارا بن جاؤ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں, اس دین پر آ جاؤ جس پر ہم چل رہے ہیں تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے. آج کل بھائی جھگڑا ہے کہ نہیں, سارے کے سارے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں, ہر ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے. جیسے پہلے حال تھا وہی حال اب بھی ہے, اور جیسے ہر مسلک ہر مذہب اپنے مذہب کی تبلیغ و دعوت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا ہی مذہب ذریعہ نجات ہے, اسی مذہب کو قبول کرو گے تبھی ہدایت یاب ہو سکتے ہو. بریلوی کہتا ہے سنی ہو جاؤ ہدایت اسی میں ہے, بکیا سب کو گستاخ رسول کہتا ہے, بکیا سب کے بارے میں کہتا ہے یہ اولیاء کرام کے گستاخ ہیں. اور یہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں جب تک تقلید نہیں کرو گے تب تک کامیاب نہیں ہوگے, تقلید ہی ذریعہ نجات ہے, مقلد بن جاؤ ہدایت یہاں ہے. تو ایک تو کہتا ہے کہ تقلید کرو تو ہدایت یاب ہوگے, ایک کہتا ہے سدی بن جاؤ تو ہدایت یاب ہوگے, اور ایک کہتا ہے کہ بوریا بستر اٹھا لو جب تک ایسا نہیں کرو گے تب تک ہدایت ملنے والی نہیں, ذریعہ نجات یہ ہے بوریا بستر اٹھانا. تو ہر ایک اپنے مسلک کی تبلیغ کر رہا ہے اور اپنے ہی مذہب کو اور مسلک کو ذریعہ نجات بتا رہا ہے, ذریعہ ہدایت بتا رہا ہے. یہی حال اس وقت ان تینوں کا تھا جو دنیا کے بڑے مذاہب تھے. وقالو کونو ہودن او نصارا تہتدو, ایک چیز اور تھی یہ دونوں بڑے گروہ ایک کو چھوڑ کر کے, یہ تیسرا تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قائم ہونے کا دعویٰ ہی کرتا تھا. جہاں تک ان تینوں گروہوں کا سوال ہے, یہ تینوں گروہ آپس میں جھگڑتے تو تھے, تینوں اپنے اپنے مذاہب کی تبلیغ و دعوت تو کرواتے تھے یا کرتے تھے, ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو یکساں طور پر عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے. اس لیے کہ ان تینوں گروہوں کے موری سے اعلی حضرت ابراہیم ہی تھے, یہودیوں کے موری سے اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام, عیسائیوں کے موری سے اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام, مشرکین کے موری سے اعلی وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے تھے, ان کے بھی موری سے اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام, تینوں کے تینوں گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یکساں طور پر عزت و وقار اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں گروہوں کو ایک ساتھ ایک جگہ کھڑا کر کے ایک بات پیش کر دی, ایک سیدھی سادھی بات پیش کی. کیا پیش کی ہے؟ کہ تم تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو, اپنا موری سے اعلیٰ تسلیم کرتے ہو. کہاں تسلیم کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہا ہے, ایک سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام مذہبی گروہ بندیوں میں سے کس گروہ بندی سے وابستہ تھے؟ یہ بتاؤ. تم کہتے ہو ہم نصرانی, تم کہتے ہو ہم یہودی, تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیرو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مذہبی گروہ بندیوں میں سے کس گروہ بندی سے وابستہ تھے؟ اس گروہ بندی کا نام بتاؤ. بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے کہ اور کسی مسئلے سے تعلق رکھتے تھے, یہودی سے عیسائی سے کیا تھے؟ جھٹ سے یہودی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. نصرانی بولے نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا عقل ہے تم لوگوں کے پاس؟ اللہ فرما رہا ہے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون. عقل ہے؟ وہی میں نے کہا افلا تعقلون, عقل ہے. یہودی کھڑا ہوتا کہتا حضرت ابراہیم یہودی تھے, عیسائی کھڑا ہوتا کہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے, عیسائی تھے. قرآن حکیم ایک بات پوچھتا ہے, بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ تورات اور انجیل نازل ہوئی ہیں کہ پہلے؟ کب نازل ہوئی ہیں؟ ارے ہزاروں سال بعد نازل ہوئی ہے, اس لیے کہ انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی اور توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی. تو یہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد نازل ہوئی ہے. اس وقت تو تورات اور انجیل تھی ہی نہیں, اور تورات کے ماننے والے کو یہودی کہا جاتا ہے, انجیل کے ماننے والے کو عیسائی کہا جاتا ہے. جب یہ دونوں کتابیں تھیں ہی نہیں تو حضرت ابراہیم یہودی کیسے ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی کیسے ہو گئے؟ افلا تعقلون, کچھ عقل وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک سیدھا سادہ سوال رکھ دیا گیا. اور جنہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنانے کی کوشش کی, تاریخی ریکارڈ پیش کر کے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا گیا کہ تمہارا دعویٰ غلط, تمہارا دعویٰ غلط. اس لیے کہ اس وقت تورات اور انجیل کا نزول ہی نہیں ہوا تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ عقل والی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد صاف طور پر کہہ دیا گیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے, بلکہ حنیف مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے. اب ذرا اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور اس تاریخی ریکارڈ کی روشنی میں ایک بات واضح کر لی جائے. ابن ماجہ شریف باب اتباع سنہ کے اندر حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں حضرت ارباز ابن ساریہ سے, روایت اس طرح ہے وعن ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوعظنا موعظۃ بلیغۃ وجلت منہا القلوب وزرفت منہا العیون فقیل یا رسول اللہ وعظت موعظۃ مودع فاحد الینا باحد فقال علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ وإياكم الأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. پوری روایت ابن ماجہ میں اس طریقے سے موجود ہے. حضرت ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمارے درمیان ایک بڑا زبردست خطبہ دیا, موعظتم بلیغہ, بڑی زبردست تقریر فرمائی آپ نے, اور تقریر ایسی تھی کہ وجلت منہل قلوب کی دل دھڑکنے لگے, دل دھڑکنے لگے, وزرفت منہل عیون, اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس طریقے کی تقریر تھی. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول, آج تو آپ نے اس طریقے کی تقریر فرمائی ہے جیسے کوئی کسی کو رخصت کر رہا ہے, جیسے کوئی کسی کو رخصت کر رہا ہو, جیسے آپ اور ہم بچھڑنے والے ہیں, اس طریقے کی تقریر آپ نے فرمائی. تو اللہ کے رسول, جب تقریر اس طریقے کی ہے کہ ہم اور آپ ایسا لگتا ہے جیسے بچھڑنے والے ہیں, تو کوئی وصیت فرما دیجئے تاکہ ہم وصیت کو مضبوطی سے پکڑ لیں. فاحد الینا بعہد, کوئی وصیت فرما دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں علیکم بتقوی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں جما لے, چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو, برابر اللہ سے ڈرتا رہے. ایک چیز ہے وہ سمے و تا, اور حاکم وقت کی سننا اور اس کی اطاعت کرنا, اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. حاکم وقت کی بات ماننا, خلیفہ وقت کی بات ماننا. اور ایک بات اور, وہ سترون من بعد اختلافا شدیدا, میرے بعد تم کثرت سے اختلاف دیکھو گے, لوگ الگ الگ راہیں بنا لیں گے. کوئی آدمی کوئی راہ بنا لے گا اس کا ایک نام رکھ دے گا, کوئی آدمی کوئی راہ بنا لے گا اس کا ایک نام رکھ دے گا. اس طریقے سے تم دیکھو گے کہ بہت سارے مسالک, بہت سارے مذاہب, بہت سارے راستے بن جائیں گے. ایسے اختلاف کے زمانے میں میں وصیت کرتا ہوں تو یہ کام کرنا, کیا؟ کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاب ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, وعزو علیہ بن نواجز, دانتوں تلے دبا لینا. اور دیکھو نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے سے, نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچتے رہنا, اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. وَإِيَّاكُمْ الْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اس حدیث پاک میں ایک بات صاف طور پر بیان کر دی گئی کہ جب اختلاف کا زمانہ آئے تو ایک کام کرنا ہے, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاب ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بات کہی گئی حدیث میں؟ صرف میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے, تو یہ خلفائے راشدین پورے کے پورے, یہ حنفی تھے کہ مالکی تھے کہ شافعی تھے کہ حنبلی تھے, یہ کس کی تکلیف کرتے تھے؟ اگر یہ ہدایت یاب تھے, اور حدیث میں کہا گیا یہ ہدایت یاب تھے, المہدیین, یہ سارے کے سارے ہدایت یاب تھے, جب ہدایت یاب تھے تو بتایا جائے کہ کس کی تکلیف کرتے تھے. اب حنفی اٹھا کہتا حنفی تھے, شافعی کہتا ہے کہ شافعی تھے, حنبلی کہتا ہے کہ حنبلی تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہی پوچھ رہا ہے کہ حنفی, مالکی, شافعی, یہ مذاہب تو صحابہ کرام کے بہت بعد بنے, جیسے تورات اور انجیل کا نزول حضرت ابراہیم کے بہت بعد ہوا, تو یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یہ ماننے والے صحابہ کرام, یہ حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی کیسے ہو سکتے؟ اس لیے کہ یہ چاروں کے چاروں مذاہب اور یہ چاروں کے چاروں گروہ تو ان کے سینکڑوں سال بعد آئے اور قرآن میں ہدایت یاب کر رہا ہے. اب بتایا جائے کہ وہ کس کے مکلف تھے. قرآن حکیم یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مذہبی گروہ بندی سے وابستہ تھے؟ بولے نہیں. یہودیوں نے آگے بڑھ کر کے کہنا چاہا لیکن رد کر دیا گیا. نصرانیوں نے آگے بڑھ کر کہنا چاہا کہ وہ نصرانی تھے لیکن رد کر دیا گیا. اب قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مذہبی گروہ بندی سے وابستہ نہیں تھے, یہودی اور نصرانی یا کسی مذہبی گروہ بندی سے وابستہ نہیں تھے, تو کسی مذہبی گروہ بندی سے وابستہ نہ ہونے کی صورت میں حق پر تھے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے. کسی مذہبی گروہ بندی سے وابستہ نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حق پر تھے کہ نہیں؟ بولے حق پر تھے. اس کا مطلب ہے کسی مذہبی گروہ بندی سے وابستہ نہ ہونا ہی در حقیقت حقانیت کی دلیل ہے. یہ بہت غور سے سنیے اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مذہبی گروہ بندی سے وابستہ تھے نہیں تھے؟ حق پر تھے. حق پر تھے تو مذہبی گروہ بندی سے وابستہ نہ ہونا بھی قانونیت کی دلیل ہے. حق پر تھے آپ. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا راستہ تھا؟ بتا دیا گیا, وہی دین حقیقی کی راہ تھی. دین حقیقی کی راہ جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے, اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تمام مذہبی گروہ بندیوں سے الگ ہو کر, کٹ کر کے, یکسو ہو کر کے صراط مستقیم پر چلنے والے. وہی سوال یہاں بھی ہے کہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے ہدایت یاب تھے, المہدیین, ہدایت یاب تھے. اب یہ پوچھا جا رہا ہے یہ کیا تھے, کس کی تکلیف کرتے تھے؟ کسی مذہبی گروہ بندی سے وابستہ تھے نہیں؟ مذہبی گروہ بندی سے وابستہ نہیں تھے, پھر بھی حق پر تھے. تو کیا تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ جب تک تم کسی کی تقلید نہیں کرو گے تب تک تم ہدایت یاب نہیں ہو سکتے؟ ان چاروں مذاہب سے پہلے لوگ ہدایت یافتہ تھے یا نہیں تھے؟ تھے. قرآن حدیث پاک انہیں مہدیین کہہ رہی, ہدایت یافتہ تھے. وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کسی شخص سے معین کی تقلید کرتے تو بتاؤ کون ہے؟ پورے صحابہ کرام کس کی تقلید کرتے تھے؟ کس شخص سے معین کی تقلید کرتے تھے؟ کس کے پیچھے چلتے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ اور قرآن حکیم کے علاوہ اور کسی کو انہوں نے اپنا متبع بنا رکھا تھا؟ کسی اور کو اپنا مقتدا بنا رکھا تھا؟ تو اگر وہ قرآن اور حدیث کو مقتدا بنانے کے بعد ہدایت یاب ہو سکتے تو ہم کیوں نہیں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے ہدایت یاب ہو سکتے؟ کیا ضرورت ہے کسی مذہبی گروہ سے وابستہ ہونے کی یا کسی شخصیت کی اتباع کرنے کی اور اسی طریقے سے کسی کا مقلد بننے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے ایک بات واضح ہو کر کے سامنے آئی کہ تمام مذہبی گروہ بندیوں سے الگ ہو جاؤ. پھر الگ ہونے کے بعد کس پر چلنا, یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ راستہ بھی بتا دیا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لینعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. بتا دیا گیا تمام مذہبی گروہ بندیوں سے الگ ہو کر کے اب کہاں چلنا ہے, کس راستے پر چلنا ہے, راستہ بتا دیا گیا. شاکر لینعمہ استباہ وہداہ الی صراط مستقیم, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت یاب کیا تھا, وہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے. اب ذرا اس آیت کریمہ کو جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے اس حدیث پاک کی روشنی میں دیکھو جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب نے ابن ماجہ شریف کے اندر لائے ہیں کہ وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین یمینی وخط خطین یساری ثم وضع یده فی الخط الاوسط فقال هذا سبیل اللہ, یہ جملہ قابل غور ہے, فقال هذا سبیل اللہ ثم تلا هذه الآية وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجہ. حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے خط کھینچا, دو خط دائیں طرف اس خط کے اور دو خط بائیں طرف, اور آپ نے بیچ والے خط کے اوپر اپنی انگلی رکھ دی اور کہا کہ هذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. یعنی اللہ کا راستہ کیا مطلب, یہی راستہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچائے گا, یہی راستہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچائے گا. ظاہر ہے کہ جو آپ نے دو راستے ایک طرف دو راستے ایک طرف کھینچے ہیں, بتانا یہ مقصود ہے کہ صرف ایک ہی راستے پر چل کر کے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے. ہاگا سبیل اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوا, یہ اللہ کا راستہ ہے. مجھے بتایا جائے کہ آپ نے جو چار راستے صراط مستقیم کے آزو بازو میں کھینچے اور آپ نے انگلی بیچ والے راستے کے اوپر رکھا اور کہا کہ ہذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے, کیا مطلب تھا اس کا, اس کا کیا مطلب تھا؟ یہی مطلب تھا نا کہ یہی جب راستہ اللہ کا راستہ ہے تو اسی راستے پر چل کر کے اللہ تبارک و تعالی تک آدمی پہنچ سکتا ہے. اور چار راستے بنائے مطلب یہ تھا کہ اگر ان چاروں راستوں میں سے کسی پر آدمی چلا تو چونکہ وہ اللہ کا راستہ نہیں, اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. سیدھی سی بات ہو, بالکل کلیئر, سیدھی سی بات ہے کہ صرف ایک راستے پر چل کر کے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے, بقیہ جو چار راستے ہیں ان پر چل کر آدمی ہدایت یاب نہیں ہو سکتا, اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اس راستے میں نہ تو کوئی پگڈنڈی آ کر ملتی ہے اور نہ کوئی پگڈنڈی سے نکلتی ہے, یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اسی کا نام صراط مستقیم ہے, یہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا اور یہی آپ کے متبع اور آپ کے مقتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل کا بھی یہی راستہ تھا. ہداہ الی صراط مستقیم. ایک صفت اور بیان کی گئی ہے آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ مسلم تھے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ حنیف مسلم تھے. مسلم ایک آپ کی صفت بیان کی گئی. مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو, مہار ڈال دی گئی ہو, اور وہ نکیل کسی آدمی کے ہاتھ میں دے دی گئی ہو, تو ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے. ایسا اونٹ جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور وہ نکیل کسی دوسرے کے آدمی کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہو. اب ظاہر ہے کہ جس آدمی نے اونٹ کی نکیل پکڑ رکھی ہے وہ جب حرکت دے گا نکیل کو تو اونٹ کھڑا ہوگا, اونٹ بیٹھے گا, اونٹ چلے گا. گویا کہ اونٹ کا حرکت کرنا, چلنا, بیٹھنا, اٹھنا, کھانا پینا سب اس آدمی کے مرضی کے تابع ہوگا, مطابق ہوگا جس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے. نکیل والا کہے بیٹھ جا تو اونٹ بیٹھ جائے گا, نکیل والا کہے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جائے گا, چل پڑ تو چل پڑے گا. یعنی اس کی ہر حرکت زندگی کی اس آدمی کے مرضی کے تابع ہوگی جس آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل اس کی مہار ہے. اب دیکھ لو کہ پھر مسلم کہنے والا آدمی کیسا ہونا چاہیے. اسے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی ہر حرکت نظام شریعت کے تابع کر دے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بالکل مطابق کر دے. یعنی رسول کہے کہ بیٹھ جا تو بیٹھ جائے, رسول کہے کہ کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا, اسی کا نام اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی کو آنے میں دیر ہوئی, وہ وضو بنا کر کے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے, حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور صحابہ کرام کو یہ فرمان اچھی طرح معلوم تھا کہ جب کوئی آدمی جمعہ کے اندر داخل ہو مسجد میں آئے تو پہلے دو رکعت سنت پڑھ لے اس کے بعد بیٹھے. اب وہ وضو بنا کر کے آ رہے ہیں, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, دروازہ سامنے ہے, جیسے ہی داخل ہوئے ارادہ یہ تھا کہ پہلے سنت پڑھوں گا. داخل ہو کر کے جیسے ہی وہ سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے, اس کے اندر آپ کے منہ سے نکلا کہ بیٹھ جاؤ, حالانکہ مقصد ان کو بٹھانا نہیں تھا, آپ کے منہ سے نکلا بیٹھ جاؤ. بیٹھ جانے کا لفظ سننا تھا کہ وہ صحابی وہیں بیٹھ گئے, تو رسول جب کہے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, اس پر کوئی سوال نہیں. رسول کہے کھڑا ہو جا کھڑے ہو جا, اس پر کوئی سوال نہیں. رسول کہے چل پڑ تو چل پڑنا چاہیے, اور رسول کہے کہ رک جا تو رک جانا چاہیے. اس کا نام اسلام ہے, اور ایسے آدمی کو مسلمان کہیں گے, ورنہ دعویٰ تو ہر ایک آدمی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. بات واضح ہو کر کے سامنے آئی کہ مسلم کہتے ہیں جو اپنی زندگی کی ہر حرکت کو نظام شریعت کے تابع کر دے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر دے, رسول جیسا کہے ویسا ہی کرنا ہے, اور رسول کے کہنے کے مقابلے میں نہ تو کسی بریلی والے کی بات مانی جائے گی, نہ کسی بصرہ والے کی, نہ کوفہ والے کی, نہ سہارنپور والے کی, نہ حضرت جی کی, نہ اعلی حضرت جی کی, کسی کی بھی بات چلنے والی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی چلا رہا ہے تو در حقیقت مسلم نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کی ہر حرکت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے تابع ہی نہیں کیا. وہ مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ لاکھ وہ دعویٰ کرے کہ ہم مسلمان ہیں, اور اب تو کہتے کہ ہم جنتی ہیں. ارے تم مسلمان ہی نہیں تو جنتی کیسے ہو سکتے ہو؟ تم نے اپنی زندگی کی ہر حرکت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہی نہیں کیا ہے, تم مسلمان کیسے ہو سکتے ہو؟ تم نے تو بصرہ والے کی بات ماننی شروع کر دی ہے, کوفے والے کی بات ماننی شروع کی ہے, کوئی حضرت جی کو ماننا ہے, کوئی اعلیٰ حضرت کو ماننا ہے. یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اور آپ کی احادیث کو تکنیسیہ پر رکھ دیا گیا, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تو اپنی زندگی کی حرکتوں کو غیر نبی کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے, وہ جدھر لے جانا چاہتا ہے لے جا رہا ہے. کسی نے اپنی زندگی کی ڈور کو کسی امام کے تابع کر دیا گیا, اس کی تکلیف کو واجب سمجھتا ہے. بتائیے ایسے آدمی کو مسلمان کہیں گے؟ جبکہ مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اس نظام کے تابع کر دے اپنی پوری زندگی کی حرکت. تو آپ مسلم تھے, اور کیسے مسلم تھے ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر, اپنے بیٹے کو ذبح کر, یہ حکم ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر. تیار ہو گئے. فلما اسلم, یہ دیکھیے وہیں بھی اسلام کا لفظ ہے, فلما اسلم وتلہ للجبین منادینا ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذلک نجزی المحسنین. یہ اسلام ہے کہ اگر حکم ہو کہ بیٹے کی قربانی کر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی تک کے لیے تیار ہو گئے. یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں دوسرے کے حکم کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا جاتا ہے. بتائیے یہ اسلام ہے؟ اسلام تو یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو کچھ کہے اس پر سر تسلیم خم کر دیا جائے, اس پر چوں چرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت بیان کی گئی قرآن حکیم میں کہ آپ اولی الابصار تھے. سورہ سواد کے اندر اللہ نے فرمایا وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار, کہ یاد کرو ہمارے بندوں کو جیسے حضرت ابراہیم, ان کے بیٹے حضرت اسحاق, پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب, تینوں کا ذکر کیا گیا. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, ان تینوں کو یاد کرو. اولی الایدی والابصار, اولی الایدی مانے با عمل, والابصار یعنی اولی الایدی بھی تھے اولی الابصار بھی تھے. دیکھو بصیرت کہتے ہیں کوئی بھی کام کیا جائے تو اسے علم و معرفت کی روشنی میں کیا جائے. ویسے بھی علم نام ہے کسی چیز کی معرفت دلیل کے ساتھ. علم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی معرفت دلیل کے ساتھ. تقلید اس کی ضد ہے. تقلید تو بے دلیلی کا نام ہے, تقلید بے دلیلی کا نام ہے, اور علم نام ہے کسی چیز کی معرفت کا دلیل کے ساتھ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے ہیں, علم لے کر آئے ہیں, اور علم نام ہے کسی شے کو دلائل کے ساتھ جاننا, کسی شے کی معرفت دلیل کے ساتھ, اور تقلید نام ہے بے دلیلی کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے. حدیث ہے کہ نہیں کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ درہم اور دینار نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتا ہے. یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ نبی جو کچھ چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ علم ہوتا ہے, درہم اور دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتا کہ لوگ وارث ہوں اس کے اور نبی کے مرنے کے بعد اس کا بٹوارا کریں. نبی درہم و دینار وراثت کے طور پر نہیں چھوڑ جاتا بلکہ علم چھوڑ کر جاتا ہے. اور علم نام ہے کس کا؟ کسی چیز کا جاننا دلیل کے ساتھ. ان کا کہنا ہے کہ بے دلیلی کی طرف آ جاؤ, علم چھوڑ دو. اور نبی نے کیا پیش کیا؟ علم پیش کیا ہے. اور یہ کس طرف بلا رہے ہیں؟ بے دلیلی کی طرف. تقلید نام ہے بے دلیلی کا, علم نام ہے دلائل و برہان کا. اور قرآن میں ایک جگہ کہہ دیا گیا ولا تقف ما لیس لک بھی علم, اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس چیز کی بنیاد علم کے اوپر نہ ہو. اب بتائیے علم نام ہے دلیل و برہان کا اور تقلید بے دلیلی کا نام ہے. تو ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کی بنیاد علم کے اوپر نہ ہو, یعنی دلیل کے اوپر نہ ہو. تقلید کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہوا؟ آؤ ایسی چیز کی طرف جس کی بنیاد دلیل کے اوپر نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں منع کیا گیا ولا تقف ما لیس لک بھی, ایسی چیز کے پیچھے ہی نہ پڑو جس کی بنیاد علم کے اوپر نہ ہو, دلیل کے اوپر نہ ہو, حجت و برہان کے اوپر نہ ہو. تو علم اور بصیرت دونوں ایک ہی چیز ہے, کسی چیز کا جاننا معرفت اور دلیل کے ساتھ. اور بصیرت یہ بالکل تقلید کا اپوزٹ ہے, تقلید کا اپوزٹ ہے. اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ اولی الابصار تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بصیرت کے اوپر رہیے اور اپنے ماننے والوں سے بھی کہہ دیجئے کہ بصیرت کے اوپر رہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے اور میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرتن, بصیرت کے اوپر میں خود ہوں. جو کچھ میں نے قبول کیا ہے وہ علم کی روشنی میں قبول کیا ہے, دلیل کے ساتھ قبول کیا ہے. اور میں دعوت اگر کسی کو دیتا ہوں تو پورے دلیل کی روشنی میں دیتا ہوں. علی بصیرتن انا, میں بھی, وہ من اتبعنی, اور جو بھی میری اتباع کرنے والے ہیں اور قیامت تک جتنے بھی میرے متبع آئیں گے وہ سب کے سب بصیرت کے اوپر ہوں گے. اور چاہیے کہ وہ بصیرت پر رہیں اور جب لوگوں کو بلائیں تو پورے بصیرت کی روشنی میں بلائیں, دلیل کی روشنی میں بلائیں. اور یہاں کہنا یہ ہے کہ دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں, بے دلیل بات مانو. تقلید کا نام ہی ہے بے دلیلی, بے دلیل بات مانو. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ بصیرت پر ہیں, بصیرت کی روشنی میں لوگوں کو بلا رہے, ہر بات کی دلیل آپ پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں, یعنی دلیل کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں اور خود دلیل کے ساتھ اس چیز پر قائم ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اولی الابصار تھے, یعنی کوئی بات آپ بے دلیل قبول نہیں کرتے تھے, اور لوگوں کو جب بلاتے تھے تو پورے بصیرت کی روشنی میں بلاتے تھے, بے دلیلی کی طرف کبھی آپ نے دعوت نہیں دی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں بصیرت پر ہوں اور بصیرت ہی کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں اور میرے ماننے والے سب کے سب. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے جو ہر مسلمان کے لیے قابل نمونہ ہے اور اسوے کے لائق ہے. میں نے بات کو ایک دفعہ اٹھایا تھا لیکن بات درمیان ہی میں رہ گئی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کوئی بڑا کام کرنے چلتے ہیں, توحید کی دعوت ہو, ظاہر ایک بہت بڑا کام ہے, توحید کی بنیاد پر استوار کی جانے والی عمارت ہو, یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر ہو, اس طریقے کا کوئی بھی بڑا کام ہو, آپ قرآن حکیم میں دیکھیں کہ ایسے مقام پر اور ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, بڑی لمبی لمبی دعائیں. مثلا میں تین جگہیں پیش کر رہا ہوں. ایک جگہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا ابانا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. اب دیکھیے یہاں پر توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں, اور یہ بڑا کام جب کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اب دعائیں دیکھیے. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعل لي من ورثه جنه النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی ہدایت دیتا ہے, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے, اور جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ مجھے بخش دے گا. میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ مجھے بخش دے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, میری خطاؤں کو کل قیامت کے دن بخش دے گا. اس کے بعد دعا دیکھیے, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے اللہ تو مجھے قوت فیصلہ نصیب کر, میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں تو وہ فیصلہ اچھا ہو, عدل لیے ہوئے ہو. والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے اٹھانا تو صالحین کے ساتھ اٹھانا, دیکھ رہے ہیں آپ, والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے اٹھانا تو صالحین کے ساتھ اٹھانا. اور واجعل لی لسان صدق فی الاخرین, اور میری زبان سے نکلے تو سچ نکلے, میری زبان سے نکلے تو سچ نکلے. وہ جاننی ممبر رفاتی جنت النعیم, اے اللہ جس طرح اور بہت سارے لوگوں کو تو نے جنت النعیم کا وارث بنا رکھا ہے, وارث بنایا ان کے عملوں کی وجہ سے, اے اللہ میرا بھی شمار انہیں سے کر لینا, مجھے جنتی بنا دینا. وہ جاننی ممبر رفاتی جنت النعیم, وہ پھر لے ابھی نو کار میرا ظالم, میرا باپ گمراہ اسے بخش دے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ممانعت نہیں آئی تھی, بعد میں ممانعت آ گئی کہ باپ مشرک ہے اب دعا نہیں کر سکتے, تو اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے جب تک ممانعت نہیں آئی تھی. وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اے اللہ میرے باپ کو بخش دے, میرا باپ گمراہ ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اے اللہ دنیا کی رسوائی تو آدمی برداشت کر لے گا لیکن قیامت کی رسوائی کوئی برداشت نہیں کر سکتا, اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا. یہاں جب آدمی کا کوئی گناہ افشا ہوتا ہے, کوئی راز افشا ہوتا ہے, تو چند آدمی اسے دیکھتے ہیں اور چند آدمی اسے لعنت ملامت کرتے ہیں, تھوتھو کرتے ہیں, یہ رسوائی قابل برداشت ہوتی ہے کہ چند آدمی خالی اس کے گناہوں کو جانتے ہیں, یہ رسوائی قابل انگیز ہوتی ہے. لیکن جہاں اولین اور آخرین جمع ہوں, پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں, اور وہاں اس کا پول کھول دیا جائے, کتنی بڑی رسوائی ہوگی ذرا اندازہ لگائیے. تو قیامت کی رسوائی بڑی خوفناک رسوائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو کتنی زبردست دعا مانگ رہے اور تعلیم دے رہے کہ اس طریقے کی دعا مانگ کرو اتنی جامع. ولا تخزنی یوم یبعثون, اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے, کتنا بڑا کام. پوری دنیا میں کوئی اللہ کا گھر نہیں ہے جو خالص توحید کی بنیاد پر بنایا گیا ہو, یہ گھر بنا رہے ہیں, کتنا بڑا کام ہے بتائیے, اس سے بڑا کوئی کام اور ہو سکتا ہے؟ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے, کتنا بڑا کام کر رہے. اس کے بعد دعا کر, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ اسے قبول فرما لے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اگر اللہ اسے قبول نہ کرے تو کام انتہائی گھٹیا اور چھوٹا ہے, اور کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اگر اللہ اسے قبولیت سے نواز دے تو اس سے بڑا کوئی کام نہیں. تو بڑا کام تو کر رہے لیکن ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ کام اللہ کی نگاہ میں قبول نہ ہو. دعا کر رہے کہ اے اللہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اسے قبول فرما لے, تو قبول کرے گا تب بڑا ہوگا, تیرے قبول کرنے سے کام بڑا ہوگا, کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اللہ تبارک تعالیٰ کی قبولیت اسے چھوٹا اور بڑا بناتی. ایک بات تو یہ کہ آدمی کوئی کام کرنے چلے نیک کام تو اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ اس کام کو تو قبول فرما لے, اصل چیز قبولیت ہے. ایک جگہ فرما رہے, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء وحده الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز. بڑی جامع دعا ہے یہاں بھی. سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ یہ دعائیں کیوں جڑی ہوئی ہیں اتنی لمبی چوڑی اور اتنی جامع دعائیں؟ جواب اس کا یہ ہے, جواب میں نے نہیں دیا, جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جائے اتنا زیادہ منکسر المزاج ہوتا جائے, اتنا زیادہ خاکسار ہوتا جائے. اور یہ دلیل ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ متواضع اور خاکسار ہوتا ہے. کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. انہی لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے, مقرب بناتا ہے جو انتہائی متوازے ہوتے ہیں. اور یہ توازو اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت قریب ہے. بتائیے, ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا, دوسرے طرح طرح کے انعامات سے نوازا, دنیا کا امام بنایا, اور جب بھی تذکرہ آتا ہے ہر مقام پر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائی کر رہے ہیں, وہ بھی ربنا کے ساتھ, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ منکسر المزاج ہوتا ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, توازو پسند ہے. جو آدمی جتنا زیادہ منکسر المزاج ہوتا ہے, جتنا زیادہ متوازے ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کو اتنا ہی زیادہ بلند کرتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کتنا دبایا گیا آپ کو, کتنا دبایا گیا آپ کو, لیکن جو چیز جتنی زیادہ دبائی جاتی ہے جب اٹھتی ہے تو اتنی زیادہ بلندی پر پہنچتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ڈرایا گیا, مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر ستایا گیا کہ اس سے پہلے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. یہاں تک کہ 30 دن میرے اوپر ایسے گزرے ہیں کہ توشے کے نام پر اتنی چیز تھی جتنی کہ بلال کی بغل دبا لے. اب بتائیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں کتنا توشہ آ سکتا ہے, بتائیے. روٹی ہو بغل میں اگر آ جائے تو کتنی روٹی ہوگی, غلہ ہو تو کتنا غلہ آ جائے کہ بغل اسے چھپا لے. اتنے غلے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ 30 دن میرے ساتھ گزرے, 30 دن گزرے, اتنا دبایا گیا آپ. اور جب اٹھایا اللہ نے تو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں کوئی آدمی آج تک نہیں جا سکا ہے. معراج بالکل قریب اللہ تبارک تعالیٰ نے بلایا. تو جتنا زیادہ جھکا ہوا رفانہ اللہ کا ذکر, اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور آپ کو بنفس نفیس اتنی بلندی تک بلایا کہ آج تک کوئی آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے. تو آدمی جب جھکتا ہے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. جھکنا سکھایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. دیکھو میرا خلیل ہے یہ, میں نے اسے خلت کا لباس پہنایا, اپنا دوست بنایا, لیکن دیکھو کتنا متوازے, کتنا منکسر المزاج ہے. خلیل بننے کے بعد بھی غرور نہیں ہے. یا تو چھوٹا سا مرتبہ کوئی مل جاتا ہے, چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے تو آدمی کا مزاج ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے, آدمی کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا. چھوٹا سا مرتبہ مل جائے, تھوڑا سا مقام مل جائے, اور یہاں مقام خلت پر فائز ہے ایک آدمی, اللہ کا خلیل بنا دیا گیا ہے, لیکن حال دیکھیے, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا. یہ ربنا ربنا کی تکرار کیا بتا رہی ہے کہ جب آدمی کوئی پوسٹ پائے, کوئی بڑا ہوتا پائے, تو اسے کتنا متوازے ہونا چاہیے, کتنا منکسر المزاج ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ تعلیم دی گئی ہے. اور ایک اور ابھری ہوئی صفت نظر آ رہی ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے خوب ابھار کر کے بیان کیا, شاکر لینعمی. میرے خلیل کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ میری تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا. جو بھی نعمت ہم نے اسے دی, تمام نعمتوں کا شکریہ اس نے ادا کیا. یہ بہت عظیم صفت ہے اللہ کی. جانتے ہیں کہ یہ صفت جس کے اندر آ جائے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ فرما رہا میری صفت شاکر ہے, میری صفت شاکر ہے, اور جو آدمی شکر گزاری کرتا ہے اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس کے اوپر عذاب بھیجے. یہ غور کیجیے آپ, جو قوم شکر گزار ہوتی ہے اس کے اوپر عذاب نہیں آتا اللہ کا. کتنی عجیب بات ہے, جیسے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ابھی آیت اتر رہی ہے. اس طرف میرا ذہن بھی نہیں گیا تھا. اللہ فرما رہا ہے کہ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اس کا مطلب ہے جب کسی بستی کے اوپر عذاب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بستی پوری کی پوری ناشکری ہو گئی تھی, پوری کی پوری بستی ناشکری ہو گئی تھی. اور اب وہ واقعہ میری سمجھ میں آیا کہ جو سورہ سبا میں بیان کیا گیا ہے کہ شہر سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باغ عطا کیے تھے, ان کی بستی کے دونوں طرف دو رویہ قطاروں میں بہت بڑے بڑے باغات تھے, ان کے بے شمار دولت ان کے پاس تھی, پھل کو ایکسپورٹ کرتے تھے اور پیسے کماتے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو ہم نے ان دونوں باغوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی لفظ شکر ہے کہ جب انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی تو ہم نے دونوں باغوں کو تباہ کر دیا. تو کسی قوم کے اوپر اگر عذاب آئے تو اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے, پوری قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکر گزار بن جاتی ہے. جہاں زلزلے آئے نا, اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پوری قوم ناشکر گزار تھی, اسی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. اور جو قوم شکر گزار ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہم اپنا عذاب نہیں بھیجتے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم, اگر یہ شکر کا جذبہ کسی قوم کے اندر آ جائے تو ہم اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے. ما يفعل الله بعذابكم, اللہ کو کیا پڑی ہے تو ان کے اوپر عذاب بھیجا اگر وہ شکر گزار بندے بن جائے. اور دوسرے شکر اگر زندگی کے اندر آ جائے تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کے اندر زیادتی ہوتی رہتی ہے. وہ استاذنا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری کرے تو ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہتے اور ناشکری کی صورت میں ہم اس کے اوپر عذاب شدید نازل کر دیتے ہیں. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور ابری ہوئی صفت. اور ایک بات یہیں پر یاد رکھ لیجیے کہ شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. شکر گزار بندے, اللہ نے فرمایا سورہ سبا کے اندر وقلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے ہمیشہ کم رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ہونا, کثرت سے ہونا شریعت کی نگاہ میں اس کے حق ہونے کی اور مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ اگر ایک آدمی حق کے موافق ہے, ایک آدمی اگر حق کے موافق ہے تو وہی حق پر ہے, اور اگر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اگر حق کے اوپر نہیں ہے تو یہی ایک آدمی حق کے اوپر تسلیم کیا جائے گا, بقیہ سارے کے سارے گمراہی پر. وہ قلیل من عبادی الشکور, اللہ کے شکر گزار بندے ہمیشہ کم رہے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ ہم لوگ کثیر تعداد میں ہیں لہذا ہم حق پر ہیں, قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے ہمیشہ کم رہے ہیں. اور پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو, حق پر چلنے والے, نبیوں کا ساتھ دینے والے, صراط مستقیم پر چلنے والے بڑے قلیل تعداد میں رہے. لیکن جس طریقے سے غالب قومیں ان مختصر سے لوگوں کو دبا نہیں سکی بلکہ وہ ابھرتے رہے ہر دور کے اندر اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا, آج بھی ایسا ہی ہے. حق والے بہت تھوڑے ہیں, حق پرست بہت مختصر ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے بہت ساری تہذیبیں ان کے اوپر غالب ہوتی جا رہی ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا. قیامت تک حق والے چاہے کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہوں برابر غالب ہوتے رہیں گے, اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. باطل انہیں دبا نہیں سکتا, برابر وہ ابھرتے رہیں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور واضح صفت ہے, شاکر الانعامی, میرا خلیل میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا. یہ کچھ صفتیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. میں نے ضروری سمجھا تھا کہ ان اوصاف کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا مسلم مطلوب ہے, ورنہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے. اللہ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم.